kampanii informacyjnej właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia apeluje o społeczną solidarność i pozostanie w domu w trakcie świąt. Amerykańscy eksperci ostrzegają przed zbyt szybkim otwarciem gospodarki. Katyń pozostaje symbolem, bez którego nie można zrozumieć historii Polski, napisał w przesłaniu prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Zdrowia apeluje o pozostanie w domu podczas trwających świąt wielkanocnych. Nie zapraszajmy gości, nie odwiedzajmy się nawzajem, bądźmy odpowiedzialni za siebie i swoich najbliższych. Przeżyjmy te święta jako święta nadziei na to, że kolejne będziemy mogli spędzić razem, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. To jest apel o to, żebyśmy jednak spędzali święta w gronie najbliższych, z którymi mieszkamy, i żebyśmy nie udawali się w inne miejsca do dalszej rodziny. Raczej spędzamy święta w gronie najbliższych, z którymi przebywamy na co dzień. Jeżeli tego nie dopilnujemy, jeżeli tu się zachowamy nieodpowiedzialnie, to liczba osób zakażonych będzie drastycznie wzrastać. Wczoraj potwierdzono 318 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu patogenu zmarły 24 osoby. Papież zaapelował do polityków i naukowców, by walcząc z konsekwencjami pandemii koronawirusa, myśleli o ludziach, a nie o pieniądzach. Franciszek wygłosił kazanie podczas porannej mszy w domu świętej Marty, w którym mieszka. Treść kazania opublikowała Watykańska Agencja Informacyjna Vatican News. Papież powiedział, że nie można równocześnie służyć Panu Bogu i Panu pieniądzu. Stwierdził, że także obecnie, gdy, miejmy nadzieję, szybko skończy się ta pandemia, staniemy przed identycznym wyborem. Albo opowiemy się za wskrzeszeniem narodów, albo za pieniędzmi. Franciszek zaznaczył, że jeśli staniemy po stronie pieniędzy, znajdziemy się w grobie głodu, niewolnictwa, wojny i fabryk broni. Te same wątki znalazły się wczoraj w papieskim orędziu wielkanocnym. Franciszek wezwał Unię Europejską, by sięgnęła po rozwiązania innowacyjne, a jej bogate kraje porzuciły egoizm i solidarnie stawiły czoło pandemii koronawirusa. W południe papież odmówi transmitowaną przez telewizję modlitwę do Królowej Niebios. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Eksperci amerykańskiego rządu do spraw polityki zdrowotnej ostrzegają przed zbyt szybkim zniesieniem restrykcji wprowadzonych w celu walki z koronawirusem. Ich zdaniem grozi to wznowieniem epidemii. Szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowania gospodarki chciałby prezydent Donald Trump. W wywiadzie dla telewizji Fox News Donald Trump powiedział, że decyzja, kiedy wznowić funkcjonowanie amerykańskiej gospodarki, będzie najtrudniejsza w jego życiu. Prezydent USA powiedział, że chciałby, aby nastąpiło to 1 maja. Ocenił, że spadająca liczba hospitalizacji na COVID-19 jest dowodem na to, iż obecne restrykcje przynoszą rezultaty. Jednak członek zespołu antykryzysowego Białego Domu dr Anthony Fauci powiedział w wywiadzie dla CNN, że poluzowanie restrykcji może nastąpić dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne dla zdrowia Amerykanów. Fauci ostrzegł, że nie da się jednym przyciskiem ponownie włączyć gospodarki całego kraju, bowiem byłoby to ryzykowne i proces ten musi odbywać się stopniowo. W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor Federalnej Agencji Leków Stephen Hahn. Jego zdaniem jednym z warunków znoszenia restrykcji jest możliwość przeprowadzania dużej liczby szybkich testów. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono już ponad 550 tysięcy infekcji koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 22 tysiące. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej prezydent Andrzej Duda opublikował przesłanie w związku z rocznicą odkrycia masowych grobów polskich oficerów. Czytamy w nim m.in., że Katyń pozostaje symbolem, bez którego nie można zrozumieć historii Polski. Nazwa tego miejsca przypomina o ponad 20 tysiącach naszych rodaków ludobójczo zgładzonych przez NKWD. Katyń to także symbol pamięci przechowanej w polskich domach. Mimo pół wieku zniewolenia i fałszowania historii przez reżim komunistyczny, to też symbol walki o prawdę, która zaczęła się wraz z odkryciem zbiorowych mogił, napisał Andrzej Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w północnej połowie kraju i na zachodzie początkowo zachmurzenie, duże i opady deszczu. Po południu większe rozpogodzenia. Na wybrzeżu z kolei możliwe też i burze. Będzie od 7 stopni nad morzem, około 15 w centrum, do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie musisz wychodzić z domu, by załatwić ważne sprawy w banku.

Madonna, sorry. Deszczu nie będzie, bo chyba właśnie się skończył. Tak mi na to wygląda. 10 minut po godzinie 10. Jeszcze 2 godziny naszego spotkania. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Słuchacz pyta, w jaki sposób teraz się głosuje na listę. To ja przypomnę. lp3.pl lp3.polskieradio.pl. O, teraz wybrnąłem chyba jakoś. Są jeszcze nowocześniejsze metody, ale na tych to ja się nie wyznaję. Piotr Baron zaprasza dziś na listę po godzinie 19.

do mnie, zachowaj dystans i oddaj się. Frele, czyli koleżanki. Czy koleżanki to są koedukacyjne leżanki? I Marcin Wyrostek w gościnie. Zachowaj dystans. No właśnie, słuchaczka napisała, proszę pochwalić nas, słuchacze i słuchawki, że utrzymujemy w trakcie rozmów z panem zalecaną odległość. Co tam 2 metry? Ja nawet 400 kilometrów. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nowa piosenka Sheryl Crow i Cities in Hope. Lonely Town, Lonely Street. Napisał Bill Withers, a to nowa wersja tej piosenki Sheryl Crow i Citizen Cope. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Basia lubi Stevie'ego Wondera. To najpierw Stevie Wonder, a potem Basia. Special place to go, but when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes, hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye. Been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses, but what I really feel, my eyes won't let me hide, cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye. Goodbye. napisała, no wreszcie Basia, coraz jej mniej u pana, ale za to w domu gram. Kiedyś ktoś napisał u pana, to ciągle ta Basia i Basia. No to sobie ją gram w domu. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Oczywiście Rufus Wainwright, zestawu do głosowania na listę polecam lp3.polskieradio.pl. Za chwilę Riko, za dłuższą chwilę, bo jeszcze Justyna Steczkowska i Marek Kościkiewicz. Dobranoc, mój kochany. Dam ci usta za twe usta, o

świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Dobranoc z piosenki Justyny Steczkowskiej, to było dla Nowej Zelandii i Australii, tam już święta się kończą, a tylko błękit Marka Kościekiewicza z wideoklipem nakręconym w Grecji. Komu to przeszkadzało, prawda? Za 13 minut 11. Fajny film. Po światowym sukcesie Zimnej Wojny Tomasz Kot otrzymuje wiele nowych ról za granicą. Miał też specjalną okazję, by odwołać się do doświadczeń z czasów swojego debiutu kinowego w filmie Skazany na bluesa. Z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie grywasz tylko w filmach kinowych, ale też w bardzo popularnych serialach, a nawet jeden jest takim ciekawym złożeniem międzynarodowej obsady, w której też się pojawiło wielu Polaków. Tak, oczywiście, tak. Aktorów. Przepiękna przygoda. Serial BBC World on Fire. Kiedy jeszcze kręciliśmy, nie było potwierdzenia, że Sean Bean będzie jedną z głównych gwiazd tego serialu. I tam chcieli mi rozpisać rolę na dłużej. Miałem najpierw na początku pierwotnie jakieś 6 dni zdjęciowych w jeden odcinek. Chcieli mi to rozpisać, ale ja już nie mogłem, bo chwilę później jechałem na plan nieznajomych. No i mówię, kurde, tam jest debiut, tam ludzie czekają, nie? Są aktorzy, z którymi też chciałem się spotkać, jakby tego się nie spodziewałem. Nie? I, no i postawiłem tak w sposób żelazny, że wracam do swoich. Niestety, kończmy tak, jak się umawialiśmy. Nie? No i co? Rozpisali w końcu coś więcej, czy były nie? Były takie próby, chcieli tam, nie wiem, coś chcieli namieszać. W każdym bądź razie praca była fascynująca. Reżyser tak to jakoś zapamiętał. Mówi, to taka dziwna sytuacja, nie? Oferujemy człowiekowi więcej dni, a on po prostu mówi, sorry, ale muszę jechać. Później mi to powiedział, na tyle jesteś jakiś taki inny od reszty. Nawet nie chodzi o to, że my jako Polacy byliśmy super ekipą. Byliśmy nazwani najbardziej obeznana technicznie nacja w świecie filmu. A dodajmy może od razu i Zofia Wichłacz, i tak, Tomasz Kulesza. Tak, Kulesza, w końcu mężem Kuleszy, to no jesteście znamitego. Mateusz Więcławek, super. I pamiętam taką sytuację, że ten reżyser później mówi, wiesz, bo jakoś tak pamiętam te rozmowy z tobą, to, że ty tak po prostu pojechałeś i taki jakiś byłeś niezależny i no i tak się zgadaliśmy i zaproponowałem menadżerowi The Chemical Brothers, żebyś był takim nowym gościem, który będzie ten ich główny message przekazywał. No i to się stało. Tak, ja nie mówię, on z kolei się okazało, że oni już widzieli Zimną Wojnę, że jakby się dało tego gościa z Zimnej Wojny załatwić, to super w ogóle. No i w ten sposób się połączyliśmy, więc czasami warto tak posłuchać głosu serca, bo on przynosi profity w najmniej spodziewanych momentach. Nie, bo pamiętam też taki przepiękny moment, jak tam w końcu poleciałem do nich. No właśnie, jakie to było doświadczenie z Chemical Brothers i na ile wcześniej słuchałeś ich muzyki? To średnio, nie słuchałem jakoś za bardzo. Pamiętam, że dostałem płyty, jakoś tam to parę utworów, natomiast niesamowite było to, że byłem strasznie zestresowany. Oni też pytali, czy kiedykolwiek robiłeś lip-sync. Ja mówię, że mój debiut to Skazany na bluesa i że przez pół roku po prostu śpiewałem z Ryśkiem Riddlem jakby jego piosenki. Bo oni pewnie nie za bardzo wiedzieli, kto to jest. Oni nie wiedzieli, tak? Kto, ale chodzi technicznie. Tak. Tam się jakby trochę ludzie nie przejmują, kogo ty grałeś, jak grałeś i tak dalej. W tym momencie nie mają pewność, że jest tak, okej. Skoro to robiłeś, no to po prostu to był film biograficzny i muzyka i tak dalej. Pamiętam, wszedłem na halę, zobaczyłem jakiegoś brytyjskiego aktora, który bardzo szybko skandował z nimi, też robił lip-sync i to było przerażające i pomyślałem sobie, wow, nie, czy ktokolwiek będzie tu miał cierpliwość dla mnie i to było takie mocno spinające i pamiętam nagle takie ogłoszenie na hali, jest z nami Tomasz Kot z Polski i wszyscy zaczęli bić brawo, nie, tam ci tancerze, performerzy różni, bo to był taki jakby kombajn artystyczny na 3 dni. To było coś, no, coś super, coś fantastycznego. Czyli bardzo miłe wspomnienie. Bardzo miłe, tak, tak. The Chemical Brothers za taką rurą srebrną gdzieś jakieś szaleństwo, absolutne szaleństwo. Z Tomaszem Kotem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Za 9 minut godzina 11. Ja to teraz wracam do tego jednego z moich ulubionych nagrań Grovera Washingtona Juniora, ale to dlatego, że gościnnie tutaj się pojawia Bill Withers. Just the Two of Us, płyta Wine Light, rok 1980. I no, sami Państwo posłuchają, wersja albumowa robi wrażenie.